ขับรถนะประมาณบ่ายก็เห็นพระอยู่ไกลๆนะยืนโบกรถรถหลายคันก็แล่นผ่านนะท่านผู้ชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจหยุดรับนะพระรูปนี้พอรับพระขึ้นมานะรับพระอยู่ให้นั่งหลังรถนะก็มีการพูดคุยกันพระก็พูดธรรมะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ท่าทางหลุดหลีกนะแล้วก็สังเกตว่ามือของพระนี่เขาล้วงเข้าไปในย่ามก็เลยเอกใจพระบอกว่าต้องถามว่าจะไปไหนนะพระท่านก็บอกถนนพอถึงถนนก็ให้แยกเข้าซอยผู้ชายคนนี้คนขับก็รู้สึกว่าซอยมันรู้สึกเปลี่ยวก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะไปเจออะไรข้างหน้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าหลวงพี่ซอยนี้มันเปลี่ยวนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ผมเป็นตำรวจนะเดี๋ยวไปจอดตรงนั้นดีกว่าตรงอู่ที่ผมรู้จักใกล้ๆตรงนี้แล้วลงตรงนั้นดีกว่านะหารถง่ายพอพูดคำว่าตำรวจนี่พระก็มีอาการนะติดสังเกตขึ้นมาเลยนะผู้ชายนั้นก็เลยนะขับรถต่อไปเรื่อยๆนะไม่แวะเข้าซอยก็บังเอิญไปเจออู่ที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่บ้างก็เลยแวะเข้าอู่ไปเลยพอรถจอดก็ลงจากรถแล้วก็บอกพระว่าให้ลงมาพระทีแรกทำท่าจะไม่ลงนะแต่ว่าพ พูดยืนยันนะบอกถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวจะนะพูดคำว่าเดี๋ยวจะยังไม่ทันขาดคำแต่ก็ลงมาเลยนะตอนที่ลงมาก็สังเกตรับเห็นในย่ามนี่มันเป็นมีดนะเป็นมีดก็แสดงว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพปลอมตัวมาเป็นพระอาจจะนัดเพื่อนเอาไว้นะไว้ที่ซอยเปลี่ยวก็ได้นะถ้าเกิดคนขับรถไปเข้าไปตามทางที่พระบอกนี่หรือว่าคนที่ปลอมเป็นพระบอกนี่ก็คงนะถูกปล้นอาจถูกทำร้ายด้วยอันนี้ก็ดีนะเขามีปฏิภาณที่จริงไม่ได้เป็นตำรวจหรอกนะแต่พอพูดว่าตำรวจว่าตัวเองตำรวจเนี่ยนะวิชาชีพทุกคนก็ชะงักทั้งนั้นเลยก็เข้าใจว่าจับได้นะจับคนที่ปลอมเป็นพระได้เอาไปส่งตำรวจก็เลยรู้ว่าที่เขาสันนิษฐานนี่เป็นจริงมีคนอยู่มีคนรออยู่นะเตรียมจะทำมินิมิลไลท์ที่จริงเมื่อกี้พูดคำไปหน่อยว่าคนขับรถสังเกตตอนที่พระบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปส่งหลวงพี่ในเข้าไปในซอยนะลูกน้องรออยู่ไอ้คำว่าลูกน้องเนี่ยก็ทำให้แกเอะใจนะพระนี่มีลูกน้องด้วยเลยแสดงว่าตัวเองเป็นลูกพี่นะอันนี้เป็นภาษาของพวกอันธพาลหรือพวกที่เป็นคฤหัสถ์มากกว่าที่เป็นพระ ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เข้าใจว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็คงจะหลอกหรือว่าปล้นคนที่หลงเชื่อนะไปเยอะแล้วคนที่รับพระนี่เขาก็ปรารถนาดีนะแต่ว่าพอถูกปล้นถูกทำร้ายแบบนี้เขาก็เข็ดขยาดนะทำให้ไม่กล้ารับพระเดี๋ยวนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะทำไมเวลาพระโบกรถแล้วนี่คนไม่ค่อยรับยิ่งตอนนี้มีข่าวที่ยังไม่สงบเลยนะเรื่องเนรคำเนี่ยคนก็ยิ่งเสื่อมศรัทธาในพระโบกรถแล้วรถคนไม่รับนี่ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารับแล้วเนี่ยมีปัญหาบางทีก็เป็นพระจริงนะไม่ใช่พระปลอมแต่ว่าพอขึ้นรถแล้วนี่ก็จู้จี้นะหรือบางทีก็เรียกเงินจากโยมจากคนขับรถนะขอเป็นค่ารถจะไปโน่นไปนี่ให้น้อยก็ไม่พอใจนะจะเอามากนะแบบนี้ถ้าเจอนี่ก็ไอ้ต้องถามนะว่าอยู่วัดไหนมีหนังสือสุทธิหรือเปล่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เป็นพระจริงหรือพระปลอมหรือถึงพระจริงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราถามหนังสือสุทธิเนี่ยก็ไออาการที่จะทำหน้าเกลียดนะก็จะยับยั้งชั่งใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ยากนะเพราะว่าแม้กระทั่งพระนี่ก็คนก็มีความไว้วางใจน้อยลงซึ่งก็น่าเห็นใจอันนี้ก็เป็นเหตุผลทำให้คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าทำความดีเท่าไหร่นะเพราะทำดีแล้วเดี๋ยวเปลืองตัวหรือเจ็บตัวส่วนพระนี่ก็ต้องเข้าใจนะถ้าจะไปทุดงนี่ถ้าเจอถ้าบอกว่าละคนไม่รับนี่ก็ต้องทำใจว่าอย่าไปว่าเขาว่าเขาไม่มีน้ำใจนะเขาจะมีน้ำใจแต่เขาไม่กล้าเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนดีหรือคนร้ายนะสมัยนี้การทำความดีก็เป็นเรื่องยากแต่ก็อย่าท้อแท้ท้อถอยนะอย่าไปกลัวในการทำความดีบางอย่างคนบางคนเนี่ยกลัวทำความดีไม่ใช่เพราะกลัวอันตรายนะแต่ว่ากลัวคนเขาว่าเคยมีที่ภูหลงเนี่ยเคยมีเด็กประมาณสัก11-12เวลาพระบิณฑบาตแกก็ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมแกก็เดินตามพระนะไปเป็นเด็กวัดเพราะว่าที่ภูหลงเนี่ยของเยอะนะย่ามเนี่ยเต็มทุกย่ามเลย2-3 ย่ามนี่ก็เต็มเด็กเขาก็นิสัยดีนะก็เดินตามพระไปขาไปแล้วขากลับแต่ว่าบางวันก็ไม่ไปก็เลยถามเด็กว่าทำไมวันนี้ไม่เดินตามภาพอีกนะก็บอกถูกเพื่อนล้อเพื่อนล้อไม่รู้ว่าล้ออะไรล้อเป็นเด็กวัดหรือว่าล้อว่าเป็นคนโง่ก็ไม่รู้นะทั้งที่เด็กนี่ก็ทำดีนะแต่ว่าพอถูกเพื่อนล้อมากๆเขาก็ไม่กล้าเรียกว่าอายนะหรือกลัวถูกล้ออันนี้มันก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องก็ต้องแนะนำเด็กว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยเราทำบุญแล้วน่าจะภาคภูมิใจไอ้คนที่ควรจะถูกว่าเนี่ยไม่ใช่เรานะคนที่ควรจะถูกว่าคือเด็กที่ไม่ได้ช่วยพระไม่ช่วยไม่พอนะแถมเอาเท้าราวน้ำอยู่นะเราต้องตั้งจิตให้ดีนะว่าสิ่งที่เราทำนี่ดีแล้วไม่เห็นหน้าอายไอ้คนที่ควรอายมากกว่าก็คือคนที่ไม่มาช่วยพระหรือว่าคนที่หยอกล้อเลียนหัวล้อยอกคนที่ทำความดีอันนี้ก็เหมือนกับที่เมื่อวานหลายวันก่อนที่พูดนะว่า จ้าของร้านขายยาแต่ก่อนก็ขับรถไปร้านขายยาจากบ้านไปร้านขายยาก็ประมาณ 3-4 กิโลตอนหลังอยากจะลดนะค่าอยากจะประหยัดนะน้ำมันมันแพงแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยก็เลยขี่จักรยานไปจักรยานก็มีแต่ไม่กล้าเพราะกลัวคนว่าเราจนนะกลัวคนเขาว่าเราจนนะก็ลังรออยู่นานนะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเอาขี่จักรยานขี่ไปก็กลัวไปนะกลัวคนจะทักกลัวคนจะว่าถ้าคนไทยเรามีนิสัยเรื่องนี้มากคือเรื่องหน้าตาทั้งที่มันก็เป็นแค่ความคิดของเขาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะว่าเขาจะมองก็ช่างเขาแต่เพียงนี้ก็กลัวเขาว่ากลัวเขาหาว่าเราจนกลัวคนทักสุดท้ายก็มีคนทักจริงๆนะว่าทำไมขี่จักรยานนะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักก็อธิบายไปนะว่ามันประหยัดเงินน้ำมันแพงลดมลภาวะแล้วก็ออกกำลังกายพอเขาได้พูดเสร็จเขาสุดโล่งอกเลยนะความกลัวมันหายไปเลยและหลังจากนั้นก็ขี่จักรยานได้เป็นปกตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่กลัวทำดีนะกลัวทำดีไม่ใช่เพราะกลัวอันตรายเลยไม่ใช่เพราะกลัวรถชนแต่เพราะกลัวคนว่าเราจนนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาเป็นอารมณ์นะอย่าไปสนใจเขาจะว่าเราอย่างไรถ้าเราทำความดีแล้วนะก็ควรจะภาคภูมิใจแต่อะไรก็ตามที่มันอันตรายก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นสมัยนี้การทำความดีนะไปหลงเชื่อคนง่ายๆก็อาจจะเจ็บตัวเปลืองตัวได้ก็ต้องระวังนะแต่ก็อย่าถึงกับระแวงนะเพราะถ้าระแวงแล้วเราอาจจะละเลยเพิกเฉยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพระที่โบกรถนะเพราะความจำเป็นก็มีนะเพราะว่าท่านไม่ได้ถือเงินนะท่านไม่ได้ถือเงินท่านไม่มีค่ารถก็ต้องใช้วิธีโบกเอาอันนี้ก็ต้องถ้าไม่มีใครรับท่านเลยนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคนที่เขาต้องการฝึกจิตฝึกใจด้วยการไม่พกเงินไปด้วยการเดินไม่ไหวก็โบกนะก็มีอยู่งั้นเราจะไประแวงว่าคนที่โบกรถนี่เป็นภัยเป็นมิจฉาชีพไปเสียทุกคนนะอย่าให้คนคนหนึ่งทำให้เรามองคนทั้งโลกเป็นลบหมดเอาละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดั